razem prawdziwa dzisiaj w mej głowie się zaczyna. Przed chwilą wypaliłem to, co potrzeba, by w szybkim tempie trafić do nieba. Minęły zaledwie dwie minuty, a muzyka straciła już wszystkie nuty. Waleczny człowieku, pokaż mi nóż, powitam cię pękiem czerwonych róż. Tekst jest dziwny, czas to pokaże, nikomu się chyba za bardzo nie narażę. Wielki pan dał mi czarną zbroję, oddaję w podzięce serce moje. Problem tkwi w błędzie, a błąd w nicości. Zbliżają się nieuchronnie mdłości. Ktoś się zbliża do mojego pokoju, nie może on odkryć naszych zwojów. Papirusy, księgi, jak to kurde woli. Coś mi się chyba we łbie za bardzo pierdoli. Teraz nie wiem, nie wiem co dalej. Proszę cię panie, cokolwiek mi nalej. Pić mi się chce, odruchowe pytanie. Ojczyzny, języka, codzienne zachwalanie. Ty myślisz, że ja nie widzę cię. Zaszczyt co ludzie u was gościć. Musicie kurwa codziennie pościć. Słuchajcie dziadka, mamy i taty, bo nie kupicie samochodu na raty. Klimat był ciężki, klimat się polepsza, została chyba jeszcze jakaś reszta. Orzeł czy reszka, orzeł czy reszka. No mamo, no kup mi pieska. Będę z nim wychodzić rano i wieczorem. On da mi buzi, on mi pomoże. A kiedy piesek będzie duży i nieładny, to wywiozę go do lasu i kurwa zapierdolę. Ala jest duża, la pierdoli pieska. Ala chce teraz duży pistolet. Yo motherfucka, wszystkich zapierdolę. Dlaczego dzieci są tak agresywne? Bo widziały to w prymitywnym polskim filmie. Kurwa Franc, ja cię zapierdolę. Uczą się dzieci i próbują na swoich. And justice for, za dużo chyba myślę i odbija się to na mojej psychice. Mamusiu, dlaczego ludzie są tak pojebani? Czy już na świecie nie ma żadnych granic? Granice są, ale przekupione, świętą pieprzoną wodą poświęcone. Zaszczyt to ludzie u was gościć i razem z wami modlitwy wznosić. Próbujcie być inni, teraz taka moda, która niedługo naturalną śmiercią skona. Pierdolcie wszystko, co wam zagraża. Podchodzi od tyłu i wbija nóż w plecy. Nie pamiętam kurde, co wcześniej pisałem, ale za mocno się chyba ujebałem. Święte słowa, zapamiętajcie przyjaciele. Trele morele, trele morele. Los jest okrutny, a zarazem sprawiedliwy. Czy pana tak bardzo to zdanie dziwi? Godność swoją, kurwa, ceń. To jest nasza prywatna przestrzeń. To jest nasza pieprzona galaktyka. Połowa mózgu już mi zanika. W historii nowy etap się zaczyna. Otwórzmy zatem butelkę pieprzonego wina. Budki szampana, czego chcesz stary? Wszędzie złoto, srebro i talary. Kapitalistyczna pieprzona branża muzyczna, macie okazję, ziemia jest żyzna. Wystarczy zakopać cztery ziarenka. Przejebiemy pieniądze jak zagierka. Dupa, dupa, dupa, zyzol. Zjebał mi się telewizor. Bum, bum, bum, sratata. Przyjebałem mu i znowu gra. Telewizor marki zyzol. A może jednak wszyscy się mylą. Nauka do polityki kajdanami skuta. Może kiedyś komuś uwolnić się ją uda. Świecie nadciągam, przygotuj talary. Będę je zbierał, aż się zrobię stary. Kupię łódkę i domek nad jeziorem. Usiądę i powiem, ja was pierdolę. Zarzucę wędkę i będę łowił ryby. Palił fajkę i zbierał grzyby. Wiesz, Wazi, a ja nie wiem, o czym jest ta piosenka. No ja chyba też.